dară Domnului preasfântă să dăruiască să ai mirea întotdeauna, acum și până la și vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Magii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Grigorie, Palama și acel din preună cu dânsul, a cărora pomenire o săvârșim ale celui întrusins, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Grețuri Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, grea este palma atunci când o primești de la Dumnezeu pentru păcatele care le-ai săvârșit în viață. Cred că nu este pedeapsă mai mare în viața unui om decât să-ți îndelungi pocăința, amânându-ți-o pentru sfârșitul vieții, zicându-ți ca într-o odihnă în cugetul tău, atunci când voi fi bătrân, mă voi lipi de Dumnezeu. Cred că nu este nebunie mai mare în cugetarea unui om decât să-și amâne împăcarea cu dumnezeirea și a opri păcatul din trupul și din sufletul lui. Ar trebui să lămurim câteva probleme pentru mulți dintre dumneavoastră și chiar și pentru noi. Ce înseamnă păcatul și efectele lui atât în trupul cât și în sufletul omului. De această problemă se atinge pilda de astăzi a Mântuitorului, când, mergând în Ierusalim, iată că intră într-o casă și învață poporul devenirea împărăției lui Dumnezeu. Auzind că Hristos este acolo, este adus de către patru, un slăbănog, un om uscat de carnea lui, neavând nicio putere, doar o suflare de viață în trupul lui, adus pe patul de chinuire a vieții lui. Dar fiindcă lumea era tare mult acolo, ascultând cu mult patos cuvântul lui Hristos, nu puteau aceștia ca să-l aducă în față pe slăbănog. Gândiți-vă câtă credință a putut să fie în acei oameni, având certitudinea că dacă vor ajunge cu acest paralitic în fața Mântuitorului, el se va vindeca. Uită că sunt oameni în vârstă sau de poziția socială care o ocupa în Ierusalim și sparge casa și pe acolo, prin acoperișul casei, dau pe slăbănog împreună cu patul lui, cu frânghiile în fața Mântuitorului. În aparență pare un lucru destul de puieril, copilăresc, dar un efect adânc dumnezeiesc, că prin efortul care îl fac acești oameni de a sparge casa și a-l aduce pe slăbănog în fața Mântuitorului cu orice preț, chiar dacă se înjoseau din poziția lor socială, se desprinde credința acelor oameni, inclusiv aceluia care pătimea de păcatul vieții lui. Că multe boli duci pe picioare în cursul vieții tale, dar cred că nu este alta mai grea decât să fii țintuit, legat cu cele mai grele legături de patul durerii tale. trebuie mereu să implori pe altul ca să te ajute, să te duci, să vezi o floare, să vezi cum răsare soarele sau să guși din frumusețile dumnezeirii. Deci iată că acest paralitic zăcea în boală cumplită, Dumnezeu știe de câți ani zăcea acolo în patul durerii lui. Să mergem să vedem ce desprindem din dialogul dintre Hristos și paralitic. Care era cauza bolii acestui om? Din scurte cuvinte, dar pline de conținut, Hristos îl caracterizează pe acest om zicându-i, iartă ți se ție păcatele. Deci, cu alte cuvinte, acest om pătimea din cauza păcatului. Cine știe ce păcat a făcut el în viața lui și l-a supărat pe Dumnezeu atât de rău încât că Dumnezeu l-a țintuit la pat. L-a țintuit atât de rău, mai rău decât cele mai grele legături ale închisorilor, fiindcă s-au uscat venele din el, din trupul lui. Și doar cât mai avea o sforțare să-și nagă aer în piept și să nu iasă viața de tot din el. Chin cumplit și groaznic, iar mângâierea nu-i venea de nicăierea. Și în ultima instanță apelează la Dumnezeu, la Iisus, Fiul Mariei, de care se duseseră vestea în timpul acela. Deci din acest dialog desprindem că boala acestui om paralitic se trăgea și avea originea din păcatele vieții lui. Mântuitorului, făcându-i să milă, asemenea unui tată față de copilul lui care îl vede pătimind, după ce iartă păcatul, adică îl vindecă sufletește, îi spune, vindecându-l totodată și trupește, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Acest lucru îl face în văzul tuturor oamenilor care erau adunați atunci, dar inclusiv în văzul fariseilor și a cărturarilor, acestor oameni plini de sine care mereu ignorau cuvântul lui Hristos de mântuire, care mereu căutau să-i facă dosar din orice cuvânt, dosar de acuzare și de condamnare la moarte a acestuia care spunea că e Fiul lui Dumnezeu, că e Fiul omului, că este Mesia. Prin acest cuvânt, iartă ți se ție păcatele, a scos din adâncul sufletului cărturarilor și a fariseilor, a acestor zavisnici, cum nu mai aveau o pereche pe pământ, răutatea, o travă care era sedimentată în adâncul sufletelor lor. Că în momentul când în urechile lor a ajuns cuvântul divin, iartă ți se ție păcatele, a început să grăiască o travă din ei zicând, în față, cine este acesta de iartă și păcatele? Deci a turburat atât de adânc acest cuvânt al lui Hristos, mocirla din năuntru sufletului cărturarilor și a fariseilor. Iar mulțimea care era adunată de același neam evreu, cu cărturarii și cu fariseii, ca un copil în diametral opusul cărturarilor și a fariseilor spun în față, nu s-a văzut așa minune în Ierusalim. Deci să ierte păcatele și apoi să-și ia patul și să umble. Iubiților credincioși, din acest cuvânt am putea să tragem cu toții o învățătură destul de frumoasă din care și noi putem ca să ne zidim sufletește înainte de a ajunge și a călca în cărările păcatului. Având certitudinea că păcatul este călcare de legea lui Dumnezeu și că în urma lui, a gustării păcatului, acestei roșcove care este dulce la gustare, vine imediat pedeapsa lui Dumnezeu. Noi ca niște oameni înțelepți ce suntem închegați în cele cinci simțuri date de Dumnezeu ca dar omului și cu o rațiune care trebuie să patroneze peste aceste cinci simțuri, trebuie să luăm aminte la orice cuvânt pe care îl rostim sau la orice faptă care o facem în cursul vieții noastre. Cred că pe drept cuvânt nu este niciunul de aici care în viața lui nu ar fi tras măcar un ecaz în trupul și în sufletul lui dacă ochii nu i s-ar fi umplut de durere, de amar a vieții care îi scoate viața în pași, în cărarea vieții lui. Iar acestea toate curg de la Dumnezeu, iubiților credincioși, fiindcă Dumnezeirea se supără pe tine atunci când tu îi calci legea. Iar Dumnezeu nu a lăsat legea omului pentru a se slăvi, care cine îl slăvește să slăvească pe Hristos sau pe Dumnezeu în general, ci a lăsat Dumnezeu legea ca un gard prin care noi păzindu-o, ne păzim, suntem păziți, apărați de otrăvurile satanei. Că diavolul întotdeauna l-a pismuit pe om. Dacă a văzut că nu a putut bate război cu Dumnezeirea, numai cât a gândit să-și ridice scaunul deasupra Dumnezeirii și a fost trântit jos în apogeul răutății, din înger luminat, făcându-se diavol întunecat, stăpânul întunericului. Iată-l că otrava lui și ura și zavistea s-a răspândit asupra chipului și asemănării lui Dumnezeu, care de fapt noi suntem. S-a năpustit această fiară asupra omului cu atâta furie, încât că toată inteligența lui și-a stors-o pentru a țese omule fel de fel de curse din care, dacă este posibil, să nu mai scap niciodată. Am putea să spunem că diavolul cuprinde o mare înțelepciune, fiindcă a scornit toate nădrăciile lumii și mai ales la veacul acesta în care sunt prinși și geniile care sunt plini de înțelepciune. Singurii care scapă de aceste curse atât de otrăvitoare, indiferent de înțelepciunea care o au, sunt cei care își împodobesc viața cu viața ascetică, cu viața cuvioasă, păzindu-se mereu de păcatele vieții lor. Că diavolul știe că întotdeauna când omul face păcatul, se depărtează darul lui Dumnezeu de la tine. Ați observat dumneavoastră, înainte de a săvârși un păcat, cât de demn ești, cât de plin de demnitate și cât curaj ai totuși în fața Dumnezeirii. Ești un om, un om plin de virtute, dar după ce ai săvârșit păcatul, cât de umilit ești, devii exact ca fariseu, ca vameșul, care nu mai îndrăznești să vii până la ușile altarului, adică să te rogi la Dumnezeu. În acest context de idei, Satan a căutat să țese fel de fel de păcate pentru oameni, ca oamenii, intrând în ele, încurcându-și pașii vieții lor, în fel de fel de destrăbălări a lumii, li s-au ridicat daruri de la ei și atunci au devenit dezgoliți de orice apărătoare și devin ca niște marionete în fața diavolului. Pentru aceasta curge atâta lacrimă de durere și de necaz în lume, mai ales la veacul acesta. Ne putem da seama cu câte cazuri ne confruntăm în viața cotidiană, venind mereu oameni înlăcrimați, atât de zbuciumați sufletește, dar impresia că este mereu o furtună în sufletul lui și pacea sufletească pentru el a apus de demult. Omule, când ți-a ajuns acest necaz în casa sufletului tău, să nu uiți niciodată că Dumnezeu nu și-a închis ochii și urechile dinspre tine, ci prin acest necaz nu caută decât să te apropie, să-ți aduci aminte cine ești, de unde ai plecat cu toată averea și unde trebuie să te întorci. Nu ești decât un fiu risipitor care în anii tinereții tale ți-a luat averea, adică l-ai uitat pe Dumnezeu și te-ai dus în toate destrăbălările lumii, aruncându-te ca un vultur, năpustindu-te din înaltul curăției tale spre toată mărșăvia vieții. Și în final, unde ajungi, omule? Ar fi bine să ajungi măcar într-o centimă din puterea și virtutea cu care ai plecat de acasă în curăția vieții tale, dar te întorci un om stors de puteri, umilit, tăvălit prin mocirla păcatului, că dacă ți-ai vedea haina sufletului tău cât de tăvălită și ruptă este și futuroasă, te-ai cutremura și nu te recunoști. Să ne desfășurăm filmul vieții fiecare dintre noi și să vedem cine are curajul ca fariseu să se bată cu pumnul în piept că postez de 2 ori în săptămână și dau zecială. Noi mereu suntem într-un litigiu cu Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu și-ar pogorî milostivirea sa ca să completeze acest prin, prin care noi trebuie să intrăm înapoi de unde am plecat, atunci am fi niște oameni pierduți, căzuți de tot în plasa satanei. Deci având certitudinea că păcatul spurcă pe om întotdeauna și totodată îi se ia darul lui Dumnezeu de la el, în viața aceasta atâta de efemere trebuie să muncim, iubiților credincioși, cu noi înșine care avem cel mai mare dușman în noi, trupul, lumea și diavolul, ca nu cumva să ne apese păcatul mai mult decât fapta bună, că fapta bună trebuie să te ridice mereu. De asemenea, trebuie ca să luați cunoștință fiecare dintre dumneavoastră că păcatul ca pedeapsă atrage oprirea de la Sfintele Taine. Un creștin în rânduiala lui de viață creștinească, păzind legile lui Dumnezeu, trebuie să se împărtășească de cel puțin 4 ori pe an. Atunci când focul dumnezeirii era în inimile oamenilor, în antichitate, când idolatria era spre apogeul ei și se tăiau creștinii pe altarele idolești, atunci creștinii se împărtășeau în fiecare zi, dar atâta de puternici erau în credință și atâta de docți, încât că și femeile discutau de Sfânta Treime, filozofau despre Sfânta Treime. Gândiți-vă câtă credință era atunci. Pe când acum nici cea mai elementară rugăciune, unitatea rugăciunii care este Tatăl nostru, mulți habar nu au și sunt încărunțiți în zilele vieții lor. Deci de cel puțin 4 ori pe an un creștin ar trebui să se mărturisească și totodată, dacă este demn, prin dezlegarea de la preot, de la duhovnic, să se împărtășească. Fiindcă noi aici ne confruntăm cu niște probleme foarte grele și nu s-au menționat niciodată, aș vrea ca să se ia cunoștință măcar astăzi. Mulți dintre dumneavoastră veniți de la biserica de pe nou, numai Dumnezeu și dumneavoastră știe ce v-a atras aici. Vă rog să luați cunoștință bine ce înseamnă Sfintele Taine, fiindcă învățați de acolo de către preoții de pe nou ca să postiți prima și ultima săptămână și apoi nici măcar mărturisiți unii, veniți și vă împărtășiți. Să știți, în legea lui Dumnezeu nu este chiar așa de ușor să te împărtășești. Sfintele taine nu te ajută cu nimica dacă le-ai lua cu nevrednicie. Poți să te împărtășești și beat fiind, nimeni nu te va opri, nu-ți va veni un înger să-ți dea peste mână. Poți să stăinești păcate mari și urâte, opritoare de Sfintele taine. Dar gândește-te, omule, că Sfintele taine este trupul și sângele Mântuitorului și luându-l în trupul tău îți aduci foc. Mai degrabă să ai discernământul acestui dar care este de neprețuit, este cel mai scump dar pe pământ dat oamenilor, trupul și sângele lui Dumnezeu. Iar tu, neavând nici măcar o elementară pregătire, vii și cauți să te împărtășești. Dar în alternativa cealaltă nu trebuie să fugim de Sfintele taine, ci trebuie să fim silitori spre a ne pregăti cât de cât ca să ne împărtășim. În primul rând trebuie să ții tot postul, în al doilea rând trebuie să ții dreapta credință în care trebuie să iei Sfintele taine. Dar cel mai bun lucru și înțelept este ca să deschideți ușa duhovnicului și să vă mărturisiți tot adâncul sufletelor dumneavoastră și lăsați-vă în grijă acestui medic pe care îl alegeți. Că așa când te doare trupul și imediat te duci și deschizi ușa doctorului ca să te consulte, din coace duhovnicul este medicul sufletului, ca tu mărturisindu-ți păcatele, el să-ți dea alifia necesară spre a-ți repara sufletul. Că din cauza aceasta este lăsată mărturisirea ca o taină a dumnezeirii. Prin a-ți mărturisi păcatele, nimic tăinuind din ele, că ți este rușine sau din alte scopuri, dumnezeirea îți vede căința, îți vede smerenia și pogorând Duhul Sfânt îți arde păcatele. Deci de aici, de la mărturisire, preotul discerne dacă poți să te împărtășești sau nu. Mulți dintre dumneavoastră intrați într-un mare stres când sunteți opriți de la Sfintele taine. Dacă mor? Frumoasă întrebare! Dar atunci când ai săvârșit păcatele opritoare, ți-ai zis vreodată în cugetul tău, dacă mor după ce termin păcatul? Iată cât de cu două fețe este omul. Așa va fi și la judecată. Când îi se descopere omului cinstea și demnitatea chipului și asemănării lui Dumnezeu care este învisterit în noi, când vede slava atâta de mare pe care o are omul mântuit, bate la ușa dumnezeirii și cu impertinență, Doamne, dă-mi și mie partea, că și eu am dreptul. Dar atunci singur te judeci că ți se pune cartea vieții tale cât de mocirloasă este sau cât de curată. Aici viața aceasta trecătoare care este în trup nu este decât un examen pentru viața cealaltă, iubiților credincioși. Așa să o înțelege. Deși dacă acest cuvânt este spus chiar în extrema lui, de deșertăciunea lumii aceștia, mulți dintre dumneavoastră vă dați seama și sunteți obligați prin conștiință să confirmați acestea ca fiind adevărate, că iată ce ți-a oferit viața, omule, decât păcat, decât boală, decât copii care nu te ascultă și devii o nulitate în fața lor. Iar toate acestea nu se pot zidi ca să-ți rodească în toamna vieții, când tâmplele-ți sunt cărunte, decât prin viață curată din zorii tinereții tale. Am mai pus accentul în altă duminică pe tinerii care vin la biserică și sunt atât de obraznici ca iezii. Să-i ferească Dumnezeu când în anii vieții lor îi vor ajunge picăturile de durere a celor care sunt deranjați din timpul slujbei datorită prostiei lor. Îmi cer scuze pentru gravitatea cuvântului, dar acesta este chiar cuvântul celor care sunt mereu deranjați de la slujba divină din cauza răsfățării lor, a obrăznicii și a împrăștierii minții lor. Tinere, îți vei găsi rodul care îl pui acum ca sămânță în anii vieții tale și nu ți se vor usca lacrimile de pe obraz. Dacă ai venit la biserică, vino și stai atent o oră sau două cât crezi că reziști, dacă nu, du-te afară sau nu vei mai veni deloc, că te întorci mai mocirlos de cum ai venit. Deci, iubiților credincioși, așa să înțelegem noi viața creștinească. Păcatul câtă gravitate are atunci când îl săvârșești, ești insult în fața Dumnezeirii. Nu-ți rămâne pedeapsă mai mare atunci când se va face judecata decât să fii despărțit de Dumnezeu. Ați văzut copilul când este luat din brațele mamei, care îi simte căldura și că i-a dat viață, cât de mult plânge. Ce credeți că în momentul când vor veni îngerii și te vor despărți de Dumnezeu în ceasul judecății, cât de greu îți va fi? În istorie s-a consemnat o pildă de genul acesta. Iulius Cezar a încredințat o taină unui general de-a lui. Acesta, fiind în bună comuniune cu soția lui, a încredințat taina spunându-i să nu mai spună la nimeni. Ea, la rândul ei, gură spartă, a spus-o peste tot și în câteva zile s-a auzit în toată cetatea, inclusiv împăratul. Împăratul a chemat și în momentul acela l-a depărtat, rupându-i legătura de amiciție cu el. Pentru el atât de mult conta împăratul în viața lui, în sufletul lui, încât că nu a rezistat acestei rupturi abisale, s-a dus acasă, s-a înjunghiat. Și cu același cuțit și nevasta lui s-a înjunghiat. E o pildă minoră, e adevărat, o găsim și în viața noastră cotidiană, mai ales între tine. Dar gândiți-vă ce înseamnă să te desparți de Dumnezeu. Cred că nu găsești cu ce să te sinucizi, că atunci moartea ți se ia. Iubiților credincioși, dacă nouă ni s-a dat să trăim vremurile acestea apocaliptice, trebuie să fim extraordinar de atenți, așa cum pătrund oamenii în păduri virgine, așteptându-se la orice pericol din partea viețuitoarelor acelora ascuns acolo. La veacul acesta, cred că nimeni nu vă pune în temă cu pericolele care se nasc de la o zi la alta. Tot ce se face în lume, ce se zice, ce se așterne pe planurile oamenilor mari nu au decât efectul de a distruge tot ce-i sfânt în om. Nu vreau să se înțeleagă cuvântul că are o aliură politică sau mai știu eu de care, fiecare după cum va iscodi cuvântul. Dar absolut totul să fiți încredințat că se face spre discreditarea lui Dumnezeu în fața omului și în felul acesta să-l ducă pe om închingat, legat în ghearele satanei definitiv. Tot ce se face în lume la ora actuală, deci are scopul de a împânzi satanismul. de a împânzi sub orice formă și sub orice preț pe diavol, încrunându-l ca împărat și ca Dumnezeu. Din cauza aceasta curg atâta dureri și lacrimi pe sufletele și trupurile oamenilor. Ne mirăm de ce se nasc atâtea monstruozități în lume săvârșite de semenii noștri. Acești monștri cu chip uman nu sunt decât produsul lumii actuale lipsită de Dumnezeu. Că dacă îți consideri lumea ca o mamă, monștri aceștia care sunt născuți de la o zi la alta și aruncați în lume spre a săvârși rele, sunt fiii lumii actuale lipsite de Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce învățăm în lume. S-au împânzit cu o furie uluitoare de uragan toate sectele care și-au sorgintea în final tot din capul evreiesc. Și a diavolului, a păgânismului, peste tot caută să se înalță cei mai puternici zei ai antichității. Hare Krishna, Vishnu, Zeus, toți nebunii, budismul, confucianismul și toate celelalte secte puternice, uluitoare, și acum vine de urmă cu o furie cutremurătoare satanismul, tronându-l pe Dumnezeu ca fiind Satan. Oare acestea toate nu sunt pentru oameni întinse, nu pentru animale? Sunt mrejele aruncate în ceasurile apocaliptice. Durerea mare este că sunt cooptați foarte mulți dintre preoții ortodoși care au mărturisit cuvântul lui Dumnezeu cândva sau chiar din ștarte când au intrat în această tagmă preoțească, nu l-au mărturisit niciodată. Îmi este greu acest cuvânt să spun și poate va costa cândva, dar este indiferent. Este în sufletul lui un om satanic, fiindcă ai fost, omule, dezarmat chiar prin cuvântul preotului, rupe postul, că nu are cine să postească copiii. Sunt la școală, au nevoie de proteine, tinerii sunt antrenați în industrie, bătrânii sunt bolnavi. Iar cei care spun cuvântul lui Dumnezeu au alte scuze. Și înseamnă că postul e lăsat pentru câinii străzii care găsesc o bucată de pâine când și când și-o mănâncă. Crucea, tainele dumnezeirii, Sfânta Duminică, care este învierea Domnului, nu se mai ține. Și mulți au scuză că lucrează, dar atunci când ești acasă, nu mai ai discernământul sărbătorii lui Dumnezeu. Și chiar sunt sate comuni unde merg oamenii pe aria câmpului împreună cu preotul și prășesc, lucrează și fac toate lucrurile, stricând din frumusețea ei sărbătoarea Învierii lui Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră că toate acestea nu vor costa cândva? Pentru asta vin atâtea urgii pe pământ. Cei mari care conduc lumea lor actuală și au planul lor francmasonic de a distruge din temelii credința, pornesc războaie fără scrupule, nu le este milă de cei care mor în războaie. Stau și se uită pe ecrane cum explodează bombe, cum se împușcă oameni sau cum mercenarii taie fără scrupule ca în animale pe cei nevinovați. Credeți dumneavoastră că toate acestea sunt haotice? Sau că cei care intră în aceste războaie nu sunt dirijați de undeva? Gândiți-vă numai la războiul din Iugoslavia, ce efect și ce impact are în viața religioasă. Ca să discrediteze creștinismul, s-au unit cele trei confesiuni, ortodoxi, catolici și cu musulmanii, și s-au bătut, sau se mai bat ca chiori acolo ucigându-se. Dar sforile și butoanele sunt cu totul și cu totul în alte mâini, special ca să găsească pe masa de lucru sau atunci când se va face ședința ecumenică, iată ce a făcut creștinismul, a adus numai lacrimă și durere. Că de fapt războiul este numit de ei război religios. Dar toate acestea sunt lăsate cu atâta discreție ca omul, neprinzându-le în finețea lor, să se prindă în ghearele acestea și încet, încet să se ducă în decădere, discreditându-și credința în care s-a născut, credința care i-a ținut neamul până în ceasurile acestea. Iubiților credincioși, ca să nu ajungem în anii durerilor, ca să nu ajungem atunci când vor curge lacrimile pe obraz de necaz, de durere, că acolo vor fi dureri ca ale celea ce naște, după cum spune prorocul David, să fim atenți cu sufletele noastre și cu legile lui Dumnezeu, să ne păzim pe cât posibil așa cum se păzește pisica de murdării sau vulpea și rămâne tot grațioasă, chiar dacă ea calcă prin noroi, să ne păzim și noi de noroiul vieții aceștia. Că să știți că sămânța care o pui acum, indiferent că ești bărbat, femeie, deștept, urât, prost, cum ai fi, sărac, bogat, o găsești cândva în cursul vieții tale și nimeni nu-ți poate lua durerea care ți-a rodit sămânța ce ai pus atunci când ai fost tânăr sau în putere. Cei care aveți copii mici acum, dacă nu veți avea o viață cuvioasă și frumoasă, implorându-L pe Dumnezeu să vă ajute în creșterea lor, nu veți reuși. Din cauza că El acum îți stă cu minte, fiindcă este sub tutela mamei și a tatei, dar când începe să guste din dulceața bulevardului, din dulceața lumii de astăzi, nu mai ai cu cine te înțelege. Și pentru a nu bate atunci, suspinând cărările bisericilor și căutând un preot ca iarba de leac, mai bine acum să fim înțelepți și, cum spunea Isaac Sirul, încă din tinerețe să ne facem odihnă pentru bătrânețe. Cine crede că nu se încadrează în legile de astăzi, în cele spuse de astăzi și se simte om curat, nu are decât să arunce orice cuvânt la coș. Cel care, având o conștiință sănătoasă și crede că este ca un slăbănoc sufletește ca în ziua de astăzi, nu-i rămâne decât să pună un început bun și să se împace prematur, am putea spune, cu Dumnezeu. Fiindcă mai devreme sau mai târziu vei avea revelația Dumnezeirii când vei închina genunchii nevrând în fața drapelului morții. Iubiților credincioși, miercuri vom serba pe Sfinții 40 de mucenici care au murit în lacul Sevastiei, mărturisind pe Hristos, apărând credința, uciși de necruțătoarea gheață. Deci miercuri va fi marți seara slujba obișnuită, iar miercuri Sfânta Liturghie înainte sfințită de dimineață, inclusiv cu Sfântul Maslu. Care aveți dragoste de Sfinții Mucenici, vă rugăm să postiți, să poftim cu toții la această slujbă. Iar bunul Dumnezeu să vă întărească în continuare, care n-ați postit să postiți, iar care ați postit să vă dea putere să ajungem în Sfânta Învierea lui Iisus Hristos, care să-i cuvine slava în vecii vecilor. Amin.